chcieć na urodziny. Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić. Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie górników z rządem na marzec. Premier Kopacz zapowiada rozmowę w sprawie programu dla całego Śląska. Według jednych źródeł zatrzymano 2 osoby, według innych 4. W Grecji aresztowania podejrzanych o przygotowywanie zamachów w Belgii. W tym serwisie także o wioskach dziecięcych SOS. Brakuje rodziców, którzy chcą je tworzyć, by pomóc osieroconym maluchom. Likwidacji zakładów nie będzie. Część trafi do spółki restrukturyzacji kopalń, ale we wszystkich zostanie utrzymane zatrudnienie, a ważną rolę w całym procesie mają odegrać inwestorzy. Najprawdopodobniej Węglokoks czy Tauron. To najważniejsze punkty podpisanego w Katowicach porozumienia w sprawie kompanii węglowej. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz zastrzega. Być może diametralnie trzeba będzie zmienić w stosunku co do pracowników administracji system wynagradzania. W tej chwili nie będę mówił szczegółów, bo to wszystko będzie w praniu i nikogo tutaj nie chcę straszyć, co mu grozi. A tak o szczegółach porozumienia mówił w TVP Info pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk. Wprowadziliśmy też zwiększone dodatkowe osłony. Na przykład pracownicy przeróbki będą otrzymywali 12-krotność miesięcznej pensji. To jest sama wysokość pracownicy administracji i powierzchni. Wprowadzono również urlopy przedemerytalne dla pracowników przeróbki 3-letnie w wysokości 75%. Nie będzie 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych. A premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że na początku marca odbędą się rozmowy w sprawie programu dla całego Śląska. Poza stroną rządową mają w nich wziąć udział związkowcy i samorządowcy. Chce, aby na Śląsku biło serce polskiego przemysłu, by tutaj powstało centrum przemysłowe, mówiła szefowa rządu. W Grecji aresztowania podejrzanych o przygotowywanie ataków terrorystycznych w Belgii. Do zatrzymań doszło w samym centrum Aten. Greckie media informują o 4 aresztowanych, belgijskie media o 2 osobach. Beata Płomecka. Zatrzymania mają związek z operacją antyterrorystyczną przeprowadzoną w czwartek w belgijskiej miejscowości Verviers, podczas której zabito 2 domniemanych dżihadystów i zatrzymano 13 osób. 5 z nich usłyszało zarzuty udziału w grupie terrorystycznej. Jej celem były ataki na policjantów. Po tej akcji informowano, że belgijskie władze wciąż poszukują 27-latka, który miał być mózgiem całej operacji. Belg mieszkał w jednej z dzielnic Brukseli, po czym wyjechał do Syrii, by walczyć po stronie państwa islamskiego. Wrócił z Syrii i zamieszkał w Grecji, skąd miał przygotowywać ataki w Belgii. Według doniesień belgijskich mediów, w tropieniu 27-latka i dżihadystów z nim związanych pomagała amerykańska FBI i izraelski Mossad. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Domu rodzinnego nie ma w Polsce kilkadziesiąt tysięcy porzuconych albo osieroconych dzieci. Przynajmniej część z nich zamiast w domach dziecka mogłoby się wychowywać w nowych rodzinach zastępczych, na przykład tworzonych przez wioski dziecięce SOS. Co stoi na przeszkodzie? Brakuje rodziców, którzy chcieliby założyć takie rodziny. Podstawowe zadanie, jakie stoi przed rodzicami SOS, to stworzenie klimatu jak najbardziej zbliżonego do rodziny naturalnej, podkreśla dyrektor wioski SOS w Siedlcach Jarosław Świerczewski. Relacja, więź z dziećmi, która jest podstawą, fundamentem dalszej pracy z nimi. Chętni do bycia wioskowymi opiekunami muszą przejść półroczny, kilkustopniowy proces rekrutacji. Obok rozmowy kwalifikacyjnej i testów psychologicznych to także staż w wiosce SOS, mający udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania, podkreśla Anna Choszcz-Sendrowska ze stowarzyszenia. Czy rodzice SOS nadają się do tej pracy, ale to jest też taki czas wolontariatu w wiosce, kiedy to kandydaci na rodziców mogą odpowiedzieć sobie, czy dobrze wybrali. Ci, którzy już w wiosce są, jak pani Iwona Słomska, absolutnie tego nie żałują. Życie się nie zmienia. Są radości, są smutki. Codzienne życie. To nie jest raczej poświęcenie, tylko chęć zrobienia czegoś w życiu. Wioskowe rodziny w swojej pracy mogą liczyć na stałe wsparcie specjalistów, pedagogów, psychologów i personelu. W Polsce już od lat funkcjonują 4 wioski SOS. W Siedlcach, Kraśniku, Karlinie i Biłgoraju. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Głośne zachowanie, jazda bez biletu i wyrzucanie śmieci przez okno. Między innymi do tego zobowiązano pasażerów portugalskich środków transportu publicznego. Tak, tak, zobowiązano. Wszystko przez urzędniczą pomyłkę. Z Lizbony Adriana Bąkowska.

Złapałem się na tym, że trochę za bardzo zaczyna mi się podobać epka Lapsley i postanowiłem wrócić na ziemię i zagrać coś, co potrafi przywrócić właściwe proporcje. Ta nić, która wiąże wszystkie dzisiejsze utwory, jest bardzo, bardzo ulotna, ale gdzieś nam się tam snuje. I tak będzie teraz. To będzie hymn siódmej galaktyki. Przemieszczamy się w stronę Apostolisa. Jedni z gigantów jazz rocka, o którym tak często w rozmowie z Antymosem Apostolisem nawiązujemy. Return to Forever. Mówiliśmy też o tym, rozmawiając z fantastycznym gitarzystą, że poznawanie kariery SBB teraz po latach jest o tyle ułatwione, że co mniej więcej kilka miesięcy wychodzi kolejna płyta z koncertem, na którym nie mieliśmy szansy być, bo są to koncerty nie tylko z całej Polski, ale też z całej Europy. I poznajemy po latach tą historię raz jeszcze. Ukazała się właśnie płyta z koncertu w Warszawie w 1980 roku. Koncert był o tyle niezwykły, że podczas promocji trasy Welcome, to jest zapis z sali kongresowej, zaproszono do zespołu jeszcze Sławomira Piwowara i panowie grali na dwie gitary. Potem był ten trudny okres lat 80. Najbardziej pamiętamy cię wtedy ze współpracy z Krzakiem. Trochę z Dżemem. A to tak... Epizodycznie. No i przede wszystkim ze Stańką, prawda? Tomek Stańko, tak. Zadzwonił do mnie Tomek Stańko. Ja miałem próbę z Krzakami w remoncie i Stańko ćwiczył na górze. Remont chyba, ten w Warszawie. I on zszedł na dół. Tomka znałem jeszcze, przewijał się, grał w SBB, graliśmy z Tomkiem Szukalskim 74-75 rok. Także już graliśmy. Już graliśmy typu sekcja ostra z tyłu, z przodu trąbka, saksofon typu Miles Davis w te rejony, no, gdzie robił to w 80-tych latach. Czyli improwizowaliśmy dużo też. No, świetne granie. No i Tomek mi zaproponował: przywoź co masz. Przyjechałem do Warszawy z rototomami, tam z bębny rozstawiłem, z basem, no i z gitarą. No i tak próbował mnie, wyczaił mnie tu i tam i zaczęliśmy grać. Nagrałem z nim 4 płyty, parę koncertów. Świetna przygoda też z nim. We'll be right back. lata 80. to pewnie najważniejsza twoja wtedy, prawda? Tak, ale ja już byłem w Grecji. W którym roku wyjechałeś? Od 81. Potem przyjechałem, zacząłem z Tomkiem Stańko, przyjechałem na płytę Lady Go chyba. Nie, Cox. Na płytę Cox, potem była Lady Go. Potem wyjeżdżałem, potem przyjechałem znowu na 87. Potem on przyjechał do Grecji. W 86 on był na festiwalu w Grecji. Potem ja 87 w Polsce. Potem on przyjechał znowu z Januszem Skowronem. I nagraliśmy takie warsztaty. Płytę Kameleon w końcu. I to była taka ostatnia z 80 lat. Thank you. Dwa razy z płyty Lady Go, o której mówił Apostolis. To był utwór tytułowy. Wcześniej zagraliśmy firmówkę Apostolisa, Lakis i Basia. A co w tym samym mniej więcej czasie działo się u Milesa? Bardzo charakterystycznym znakiem czasu jest to, że ta wersja ukazała się tylko na, uwaga, winylowym maxi singlu i była zremiksowaną wersją kompozycji George'a Duke'a z albumu Toto. Rozmawiałem z Apostolisem także o tym. On oczywiście jest absolutnym fanem elektrycznego okresu Milesa, a także tego, co robił w latach 80., a nawet na początku lat 90. Ale są tacy, którzy twierdzą, że po 69 już nic się nie liczy. To zagrajmy też dla nich coś. Thank you. Dla tych skrupulatnie upierdliwych wszystko się zgadza. Całe 6 lat przed tą domniemaną datą graniczną powstało Seven Steps to Heaven. Chciałbym teraz odgrzebać temat, który nazywa się Grzeszna Przyjemność. Jakoś do mnie ostatnio wrócił, a to chyba za sprawą wywiadu, który nagrałem bardzo, bardzo dawno temu, tu w Trójce, z niejaką Kim Wilde, czyli panią, w której się kiedyś beznamiętnie, bezpowrotnie i bez żadnych szans kochałem. Spotkałem ją po latach, rozmawialiśmy głównie o ogrodnictwie i mam zamiar z tego zrobić audycję. I to będzie audycja, która się będzie tak dokładnie nazywała jak Grzeszna Przyjemność. Ale wracając do tak zwanego detalu, Grzeszna Przyjemność to bardzo często są też pojedyncze utwory. Nawet nie płyty, ale pojedyncze utwory. Taki utwór pojawi się za chwilę i będzie wstępem do szerszej dyskusji. Mail się nie zmienił, lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo proszę o grzeszne przyjemności. Przypominam, że to są utwory, które bardzo lubimy słuchać, ale w ukryciu, tak żeby nikt się nie dowiedział przypadkiem, że tego słuchamy. I taki utwór pojawi się za chwilę. Wprawdzie łączy się z tym, co było przed chwilą, jako że jazzmenów tu nie miara, ale umówmy się, ten pan główny to sobie trochę tym poprawiał własne samopoczucie. A jednak w przypadku tego nagrania, no po prostu nie mogę od czasu do czasu nie posłuchać. To teraz się z wami podzielę. Fascination for a CD by the time. zrzeszenie społeczne. Chodzisz, szukasz, gadasz, sprawdzasz, patrzysz, bierzesz.